Book 2 36 36 36 المواصلات العامة القريبة Lokalny transport publiczny Lokalny transport publiczny أين موقف الباص الحافلة؟ Gdzie jest przystanek? Gdzie jest przystanek? أي باص الذي يذهب إلى وسط المدينة؟ Który autobus jedzie do centrum? Który autobus jedzie do centrum? أي خط الذي ينبغي أن آخذ؟ Którą linią muszę jechać? Którą linią muszę jechać? هل ينبغي أن أبدل الباص في السفر؟ Czy muszę się przesiadać? Czy muszę się przesiadać? أين ينبغي أن أبدل الباص؟ Gdzie muszę się przesiąść? Gdzie muszę się przesiąść? بكم تذكرة السفر؟ Ile kosztuje bilet? Ile kosztuje bilet? كم عدد محطات التوقف حتى وسط المدينة؟ Ile przystanków jest do centrum? Ile przystanków jest do centrum? ينبغي أن تنزل هنا. Musi tu pan, pani wysiąść. Musi tu pan, pani wysiąść. ينبغي أن تنزل من الخلف. Musi pan, pani wysiąść z tyłu. Musi pan, pani wysiąść z tyłu. المتر التالي سيصل خلال 5 دقائق. Następna kolejka metra przyjedzie za 5 minut. Następna kolejka metra przyjedzie za 5 minut. الترام التالي سيصل خلال 10 دقائق. Następny tramwaj przyjedzie za 10 minut. Następny tramwaj przyjedzie za 10 minut. الباص التالي سيصل خلال 15 دقيقة. Następny autobus przyjedzie za 15 minut. Następny autobus przyjedzie za 15 minut. متى يسافر آخر مترو؟ O której godzinie odjeżdża ostatnia kolejka metra? O której godzinie odjeżdża ostatnia kolejka metra? متى يسافر آخر ترام؟ O której godzinie odjeżdża ostatni tramwaj? O której godzinie odjeżdża ostatni tramwaj? متى يسافر آخر باص؟ O której godzinie odjeżdża ostatni autobus? O której godzinie odjeżdża ostatni autobus? هل معك تذكرة سفر؟ Ma pan, pani bilet? Ma pan, pani bilet? La, la يوجد معي. Bilet? Nie, nie mam. Bilet? Nie, nie mam. إذن عليك أن تدفع غرامة. No to musi pan, pani zapłacić karę. No to musi pan, pani zapłacić karę.